Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsanin ila yevmiddin amma ba'd. İmam Ahmed'in usulü sünnesinin şerhine devam ediyoruz. İlk iki maddeyi, ilk iki cümlesini işlemiştik. Şimdi üçüncü söylediği söz. Ona geldik inşallah. Devam var. Ve terkul husumat ve culusu ma ashabil ehva. Husumat. Yani husum kelimesi, husumat kelimesi düşmanlıklar demek. Yani düşmanlıkları terk edip ve culusu ma ashabil ehva bidat ehliyle beraber oturmak. Evet. Eşşerh. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختلاف في امور الدين. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem din işlerinde ihtilaftan ne yapmıştır? Nehyetmiştir ümmetini. O yüzden Müslümanlar bir emir sahibi olmak zorundadır ki ihtilafları bitsin. Niye? Emir içtihatta. Zaten şeriatın aslında içtihat olmaz. Tevhidde içtihat olmaz. Tevhid malumdur, değil mi? Aynı şekilde haram helal malumdur. Burada zaten kimse konuşamaz. Ama dinin furuğuna gelince orada ne yapar? Emir içtihad eder. Emirin içtihadına tabi olunur. Kendinizin de bir içtihadı olabilir. Ama Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu gibi size düşen emirin içtihadına tabi olmaktır. Hazreti Osman radıyallahu anhu halife iken Abdullah İbni Mesud gibi alim bir sahabe ne yapmıştır? İki rekat namazı kılması gerektiğini söylemiştir. Emir, halife, emiril müminin Osman radıyallahu anhu olduğu için o da diyor ki biz Mekke'de 4 kılacağız diyor. Halbuki Medine'den gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Mekke'ye geldiği zaman seferi kılmış. Hazreti Osman'ın 2 kılması gerekiyor. Doğru görüş Abdullah ibn Mesud'un görüşüdür. Abdullah ibn Mesud uzun cidelden sonra Hazreti Osman'la beraber namaza durmuş ve 4 rekat onunla beraber kılmıştır. Tabi alimler izahlar yapıyorlar. Osman diyorlar orada 2 evliydi. İkinci eşi oradaydı. Orada Osman mukim olduğu için mukim kıldı diyorlar. Anlaşıldı mı? Ama Abdullah İbni Mesud 2 kılması gerektiği ve Resulullah'ın sünnetinin bu olduğunu bilmesine rağmen, burası da şeriatın furuğu olmasına rağmen, olması sebebiyle ne yaptı Abdullah İbni Mesud? Kalktı 4 rekat kıldı. Dedikleri zaman niye sen bu kadar cedel ettin, 2 kılmadın da 4 kıldın? O diyor emirdir, onun içtihadı benim içtihadımın önündedir diyor. Emir ihtilafları bitirmek için vardır. Resulullah döneminde ihtilaf ediyordu. O mezheptendi, bu mezheptendi. Peygamberin yanına geliyordu aleyhissalatü vesselamın. Aleyhissalatü vesselam da ne yapıyordu? Diyordu ki görüş budur, bitiriyordu. Anlaşıldı mı? Mesela bakın bu çok tartışılmış usul kitaplarında. Resulullah içtihad etti mi etmedi mi? Yoksa Resulullah'ın söylediği her şey hüküm mü? Anlaşıldı mı? Mesela hurmalıkları aşılaması meselesi var. Ne diyor? Hurmalıkları aşılamayın diyor. Aşılamıyorlar. O sene bütün mahsuller helak oluyor mesela. Diyorlar ya Resulallah bütün mahsul helak oldu. Diyor ben dünyanızı bilmem. Dünya sizin işinizdir diyor. Ya ben sadece öyle tavsiye ettim diyor. Anlaşıldı mı? Ha bu Allah'ın ve Resulünün bir emri olarak telakki edilmemesi gereken bir noktaymış demek ki. Bu anlaşıldı. Sünnetin bir taksimatı var. Yani bir yapılması gereken şeyler var. Bir de mesela keler yememesi gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir adam diyemez ki keler yememek sünnettir. Resulullah'ın önüne aleyhissalatü vesselam keler konmuş. Kertenkelenin büyük halini düşünün. O zaman Araplar yiyormuş. Helal kılınmış. Bu da yasaklayan bir nas yok. Peygamberin önüne sunulunca peygamber yemiyor aleyhissalatü vesselam. Halid İbnül Velid de yanında. Diyor ki sahabe ya Resulallah haram mıdır? Yok diyor bizim orada sevilmez diyor. Siz yiyin diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemiyor. Halid İbnül Velid oturup afiyetle yiyor. E şimdi bir adam çıksa bu nastan dese ki keler yememek sünnettir olur mu? Olmaz. Değil mi? Çünkü bu emredilen bir şey değil veya yasaklanan bir şey değil. Demek ki sünnetin bir taksimatı var. Bize düşen de o taksimatı yapmaktır. Ama bu gibi ihtilaflı olan meselelerde, furu olan meselelerde dediğim gibi tartışmayı bir kenara bırakıp, ihtilafı bir kenara bırakıp ne yapmak gerekir? Emirin içtihadına, emirin görüşüne gitmek gerekir ki ümmet arasındaki ihtilaf ne yapsın? Ortadan kalksın. Devam. Kur'an hakkında cidal etmek. Kur'an hakkında cidal etmek. Nebi Hasan bundan yasaklamıştır. Bizi nehyetmiştir aleyhissalatü vesselam. Fakat Rabel İmamu Ahmed an Abdullah İbni Amr İbnül Az. 6702 nolu hadiste müsnedinde Ahmet şunu naklediyor Amr ibnül Aslan. قال لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لي به حمر نعام. He, ben diyor kardeşimle beraber bir mecliste oturdum ki bana orada olmak en güzel nimetleri sahip olup taşımaktan daha şeydi diyor. اقبلت انا واخي واذا مشيخة من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber bir gün ben ve kardeşim diyor kapıların birinde bir kapıda kapılardan bir kapıda oturuyorduk diyor. فكرنا هنا ان نفرق بينهم فجلسنا biz onlarla aramızı ayırmayı kerih gördük diyor. En nufarika beynehum. Onların aralarını ayırmayı kerih gördük. Yani biz yani ayrı bir yere otursak fekerihne. Biz öyle mi? Fekerihne. Biz diyor fekerihne. Biz kerih gördük. En nufarika beynehum. Onların aralarını ayırmayı. Çünkü onlar oturuyorlar zaten. Biz gitsek ayrı bir yere otursak bir grup da bize gelecek. Cemaat bölünecek. Bak görüyor musunuz sahabenin işini? Yani fitneye sebep olacak her şeyden uzak duruyorlar. Kardeşler birbirlerine fitne olmamalılar. Biri biriyle çok oturup, biri biriyle az oturup. Herkes adil bir şekilde bütün kardeşlerle fitneye mahal vermeyecek şekilde ilişki kurmak zorundadır. Herkesinki aynı olmak zorundadır. Ki bu Müslümanlar arasındaki fitneyi engeller. Evet. Fecelesne. Fekerihne en nüferga beynahum fecelesne hacreten. Biz beraber oturduk diyor. İzzekeru ayeten minel Kur'an fetemerru fiha. Yani bir Kur'an'dan bir ayet okudular ve geçtiler diyor. Hatta irtefa'at asvatuhum. Yani onun hakkında tartışmaya başladılar, sesleri yükseldi diyor. Fekharaca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Temarel tartışmak demek. Fekharaca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muğdiben, kad ihmerre vecuhu. Yani peygamber o kadar kızdı ki yüzü kıpkırmızı oldu, kıpkırmızı kesildi diyor. Yermihim bitturab ve yakul. Onlara toprak attı diyor. Ma halle ya kavm bi haza uhlikat al-umam min qablikum. Bu ne haldir ya kavim dedi. Sizden öncekiler bu yüzden helak oldular dedi. Bi ihtilafihim ala anbiyaihim. Peygamberlerine muhalefet etmelerinden. Ve darabahum al-kutub ba'daha ba'd. Kitapların bir kısmını bir kısmına vurmalarıyla. İnnel Kur'an lem yenzil yukezzib ba'daha ba'dan. Kur'an bir kısmı bir kısmını yalanlayarak inmemiştir diyor. Bel yusaddiqu ba'dahu ba'dan. Bir kısmı bir kısmını tasdik ederek inmiştir. Fema araftum minhu fa'malu bihi. Ne biliyorsanız ondan amel edin. Yani işinize bakın diyor yani. Ve ma cahiltum minhu ferudduhu ilel alimihi. Cahile olduğunuz şeyi de bilenine, alimine döndürün diyor. Yani bugün Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde bütün Müslümanların kendini tevhide nispet eden insanların haline bakın. Meclisleri peygamberin gazap ettiği şu meclislerden başka bir şey değildir. Aleyhissalatü vesselam. Ama sahabe yapmış. Bak demiyorum bugün yapan Müslümanlar Müslüman değildir. Onlar da Müslümanlar ama cahiller, bu meseleyi bilmiyorlar yani. Her şey birbirine karışmış. Oturuyorlar, bu böyle mi, şu şöyle mi, bu diyor bence böyle, o diyor bence öyle. Ne yapıyorlar? Kelam yapıyorlar, bidat ihdas ediyorlar, ilimden nasipleri yok. Anlaşıldı mı? Mevzular birbirine karışıyor, o ona çok biliyorluk taslıyor, bu buna çok biliyorluk taslıyor. Bu buradan bir ayet okuyor, oradan bir ayet okuyor. Bu üslupla olmaz. Ne yaparsın? Bir tane hocam vardır, oturursun dizinin dibine, ilmini okursun, ta onun kadar olana kadar. Ondan sonra o bilmiyor mu? Daha bilenine gidersin, artık bundan alacak bir şeyin yoksa. Gidersin onunla oturursun. Yok olmadı mı? Sen münazara mı yapacaksın karşılıklı? Adama söylersin. Sen nasıl inanıyorsun bu meselede? Der ki ben böyle inanıyorum. Neden? Şu şu şu şu delillerden. Sen nasıl inanıyorsun? Ben de böyle inanıyorum. Bu bu bu delillerden nokta. Ötesi yok. Ya böyle yok kardeşim, o da aşırılık. Yok ya bu saçmalık. Bu, ya bu mürciyelik. Bu haricilik. Ne oluyor bu sefer insanlar? Kelam yapıyorlar sadece. Ya bir gün bir yere davet ettiler. Ben yabancıyım orada. İki taraf konuşuyorlar birbirleriyle. Bir mevzu var aralarında. O okudu okudu önce ayetler, sonra hadisler, sonra sahabe sözleri. Ondan sonra bu okudu önce ayetler, sonra Resulullah'ın sözleri. Aynı mevzu hakkında sahabe sözleri. Bu ona diyor, ahi böyle olmaz, bu bunu. İki taraf da birbirine Müslüman diyor. Ahi bu böyle olmaz, bak sen yanlış yapıyorsun falan. Sonra dediler ya, bana önce teklif ettiler karşı taraf gelmeden önce. Ben misafirim, dinleyeceğim dedim, ben konuşmayacağım dedim. Ya dediler hoca var burada, hani hocam hakkına et, ayıp oldu, biz konuştuk, hani nasihattir din, herkes herkese edebilir falan. Ben dedim ben hiç konuşmayacaktım, başta da söyledim ama dedim artık dayanamıyorum. Allah'ın gazabından korkuyorum, şimdi kafamıza taş yağacak dedim yani. Ya böyle bir meclis olur mu dedim ya, beni nasıl böyle bir yerde oturtturuyorsunuz dedim. Ben dedim ya buradan kalkacağım ya da bu konuşmayı bitirin dedim yani. Bitirin arkadaş bu konuşmayı, halas, son nokta. Niye? Siz Allah'a razı etmek için konuşmuyorsunuz. Artık nefis olmuş yani. Burada karşılıklı nasihatleşmek, bilgi almak, vermek, anlaşılmayan bir noktayı açığa çıkarmak değil. Bu adamın okuduğu ayetleri sen de biliyorsun. Bu adamın okuduğu ayetleri sen de biliyorsun. İkiniz de birbirinizin okuduğu ayetleri biliyorsunuz. Kur'an'ın bir kısmını bir kısmıyla çaptırmayın. Anlayışınızı ortaya koyun. De ki kardeşim yani netice söyle bana. Ayetlerle sözlerini süsleyip de kendi sözünü ya haklı çıkarmaya çalışma. De ki ben böyle anlıyorum, nokta. Sen de ki ben de böyle anlıyorum, nokta. Cidal etme. Tartışma artık ondan sonra. Ben mi haklıyım, sen mi haklısın? Ne oluyor? Allah'ın dininin bir kısmının bir kısmıyla savaştırılması, kitabın bir kısmının bir kısmıyla çarptırılması oluyor. Çok özür diliyorum. Argo tabirle artık sidik yarışına dönüyor mesele. Yani halk arasında bir tabirdir bu. Argo bir tabirdir. Artık kim çok biliyor? Yani. Benim babam senin babanı dövere dönüyor yani. Alim yarışı. Biri diyor ki falan Nevevi böyle demiş diyor. E arkadaş İbni Hacer de böyle söylemiş. İbni Battal da böyle söylemiş. Ne yapacağız şimdi? Alimlerin sözü üzerinden savaş mı çıkaracağız? Yok yani. Hani söz bulmaksa söz var. O yüzden İslam'da emir var. Bak tekrar çiziyorum altını. İhtilafları bitirmek için emir vardır. Niye? Son sözü söyler. İçtihat budur der. Bitirir. Öbür türlü cidal başlar. Baş olmazsa bu buradan bir şey söyleyecek, o oradan bir şey söyleyecek, o oradan bir şey söyleyecek. Allah Azze ve Celle Cebrail'i meleklerin başına koymuş imam olarak. Öyle mi? Maliki cehennemdeki bekçilerin başına koymuş imam olarak. Öyle mi? Cennetteki bekçilerin başına Rıdvan'ı koymuş imam olarak. Mali kainat işlerini düzenlemekle görevli olan meleklerin başına imam olarak koymuş. Ya bakın Allah Azze ve Celle her şeyin başına bir imam koymuş. Niye? Bu ihtilafı bitirir. Allah bize öğretiyor. Siz de böyle olun diyor. Siz de böyle olun. En hayırlı cemaat 3 kişidir diyor değil mi? Niye 2 kişi olsa biri birine uyabilir. Bir 3 kişi yolculuğa çıksa başlarına imam tayin etsinler. Niye? İhtilafı çözer bütün yolculuk boyunca. Tabi emirin olduğu yerde emirdir yolculuk sefer imam. Ama emir yoksa memur olan 3 kişi ise bunlar. Memurlar yolculuğa çıktığı zaman başlarına bir tane ne tayin ederler? İmam tayin ederler. O da son noktayı koyar. Yani dinde ihtilaf nerede başlar? Önce dünyevi işlerde ihtilafta başlar. Önce insanın dünyevi işlerini de halletmesi lazım ki zaten dini işlerinde ihtilafa düşmeyen, onları halleden insanlar dünyevi işlerinde hallediyorlar. Dikkat edin bakın. Öbür adamlar dünyevi işlerde de birbirlerini yiyorlar. Bir ortaklık yapıyorlar, bıçak çekiyorlar birbirlerini. Ana avrat söylüyor, o onun zındıklığını bırakmıyor, bu bunun münafıklığını. Kafir de diyemiyorlar, niye küfrü yok? Ne oluyor? Ya münafık oluyor, ya fasık oluyor, ya zındık oluyor. Yani zındık dediğin İslam izhar ediyor. Küfür aslında saklıyor içinde. Nifak saklıyor. E niye? Çünkü bu adamla dinde ihtilaf mevzunu geçememişler. Bir imam kabul etmiyorlar. Aralarında bir imam olmayınca herkes kendi mezhebini kuvvetlendirmeye çalışıyor. Bu insanları helak eden şeydir. Bu insanları mezheplere, inançta ve itikatta bölen ana temel unsurdur. Evet. Ve fi rivayetini Ahmed kal haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin. Ha, Nebi Sassan bir gün insanların yanına çıktı. Ahmet gene Müsned'inde rivayet ediyor. İnsanlar da ne hakkında konuşuyorlar? Kader hakkında. Yani kader işte şudur, kader budur. Herkes bir yorum yapıyor, bir şeyler söylüyor. Ta ki öyle bir şey oldu ki diyor Resulullah Sassan'ın yüzünde gazaptan dolayı habber rümen narın taneciği var ya kıpkırmızı olur. Peygamberin yüzü öyle oldu diyor. Kıpkırmızı. فَقَالَ لَهُمْ مَا لَكُمْ تَدْرِبُونَ كِتَابَ اللّٰهِ بَعْدَهُ بِبَعْدٍ. Size ne oluyordu Allah'ın kitabını bir kısmına bir kısmına vuruyorsunuz? بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Sizden öncekiler bu yüzden helak oldular diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. وَرَوَاهُ الْبُخَارِ فِي خَلْقِ الْاَفْعَالِ الْعُبَادِ ve İbn-i Mace ve gayrı. He, İbn-i Mace ve Bukhari Halk Efal-i İbad adlı kitabında ne yapmışlar? Bunu tahric edip rivayet etmişler. Bu düşmanlıkları terk etmeye delalet eder diyor. Ha, ve ehlinden uzaklaşmayı. Yani tamam biz yapmıyoruz. O zaman yapanların yanında oturalım yok. Yapanlarla da oturmayacaksınız. Niye? Ahlaklı insanlar ahlaksız insanların yanında oturursalar ahlaksızları ne yapmış olurlar? Tezkiye etmiş olurlar. Ahmet'in yanında bir bidatçı olsaydı ne diyeceklerdi? Bak Ahmet'in talebesi yanındaki ashabı böyle diyor, böyle yapıyor değil mi? Yani öyleyse Müslüman hem kendisi yapmayacak hem de yapılan ortamları terk edecek. Ha, ihtilafı terk edip hakka dönecek insanlar. Ha, kelimeleri birleştirmeye hırslı olacaklar. Yani kelimeleri birleştirmek ne? Nasları cem etmek. Oradan bir hadis okuyor. Allah rüşvet verene de vermeyene de lanet etsin. Bu buradan alim sözü okuyor. İbnül Kayyim diyor ki insan işte hakkı zulmen alındığı zaman, gasp edildiği zaman üzerindeki zulmü def etmesi için rüşvet vermesi caizdir diyor. O diyor yok bak hadis var. O diyor işte bak İbnül Kayyim'in sözü var. Bu diyor peygamberin sözünün önüne söz mü geçiriyorsun? Bak nasları nasıl yersiz kullanıyorlar. Halbuki biri diyecek ki kardeş Resulullah Müslüman bir toplumun olduğu bir dönemde hiçbir sebep yokken, hiçbir zulüm ortada yokken rüşvet alana da veren de lanet etmiştir. Doğrudur, haramdır. Ama şu yönden vecihten olursa burada haram değil, caizdir. İnsan darül harptedir, küfür beldesindedir. O yüzden malını kaybetmiştir, zulmen almıştırlar. Rüşvetle geri döndürebiliyordur. Sadece hakkı kadarını tabii. Başkasına zulmetmesi için gene verirse bu yönden bu gene küfür olur. İster darül küfürde olsun, ister darül İslam'da olsun. İnsan başkasına zulmetmek için rüşvet verirse, başkasının hakkına girmek için bu gene haramdır. Ama insan kendisi, kendi hakkını geri çevirmek için rüşvet verse bu ne olmaz? Haram olmaz. Yani taşları yerli yerine koyacak ve nasları ne yapacak? Sözleri cem edecek. Evet. Yani Müslümanlar arasında da ne yapacak bu? Yakınlık oluşturacak. Ha. Döndürdükleri merci Allah'ın kitabı ha. Ve Resulullah'ın sünneti olacak. Yani malumdur Kur'an bir kısmı bir kısmını yalanlamak için inmemiştir. فَمَنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْءٍ وَظَهَرَ لَهُ مَعْنَاهُ فَلْيَقُلْ بِهِ. Kim bu kitaptan ve sünnetten bir şey bilirse kendisine zahir olanı söylesin bu kadar. وَمَنْ خُفِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَعْنَاهَا فَلْيَكِلْهُ اِلَى عَالِمِهِ. Kime de gizli kaldıysa desin ki bilene git sor yani. Ben buraya kadar biliyorum. Ya sonrası ya konuşma arkadaşım. De ki ben bu kadarını biliyorum yani. Yani insanların lüzumsuz konuşma musibetleri var ya. İnsanları cehenneme götüren dilleridir bu yüzden. De ki ben buraya kadar biliyorum. Bu kadarı benim için bu. Ama tabii bu şu demek değildir ha. Piyasadaki cahil müşriklerin kendilerine kullandığı kılıf olarak şeklinde kastetmiyoruz. Çünkü birçok müşrik bilmesine rağmen, bak bilmesine rağmen meselenin hükmünü, akıbetini kabul etmedikleri için, rıza göstermedikleri için diyor ki biz bilmiyoruz bilenlere söyle diyor. Az önce biliyor gibi konuşuyordun. Yalan söylüyor. Anlaşıldı mı? Yani yerine göre bu söz kullanıldığında güzeldir. Her söz yerinde güzeldir. Evet, insanın bildiğine konuşması, bilmediğini alimine terk etmesi Resulullah'ın emrettiği bir şeydir aleyhissalatü vesselam. Sen soruyorsun bir tane ateist soruyor bir tane Müslümanım diyene. Tamam mı? Diyor ki İslam'da el kesmenin İslam'da hırsızın hükmü nedir? Ben bilmiyorum alimlerine sorarsın. Sen şimdi o meseleyi bırak şunu konuşalım demeyeceksin. Sen o meseleyi biliyorsun. Ama niye söylemiyorsun? Olur da adam İslam'a buradan düşman olur. Yok kabul etmez. Dedi. Kabul etmiyorsa etmesin arkadaşım. İşin ilmi bu diyeceksin. Bitti. Anlaşıldı mı ne demek istediğin? Her şey yerli yerinde güzel. Evet. Ya, bidat ehli, heva ehli, sapık insanlar, bunlar bidatçılardır, sapıklığa çağırırlar. Bunların temel vasfı bidatçıların birbirlerine sürekli vehim vermeleridir. Sürekli şüphe. Batılı ne yapıyorlar birbirlerine? Vesvese ediyorlar. فَيُوَهِمُونَ الْجَاهِلَ بِأَنَّهُمْ عَلَى الصَّوَابِ. Ha, cahile öyle bir vehim veriyorlar ki cahil doğru zannediyor bidat. فَكَمِنْ خَدَعَ بِزُخْرِفٍ قَوْلِهِمْ مِنَ الْعَوَامِ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ. Ey insanların yaratılmışların çoğu avamdır. Avama da diyor süslü sözlerle ne yaparlar avamı? Aldatırlar. اِنْ خَدَمَ اِنْ خَدَعَ خَدَعَ aldatmak demek. اِنْ خَدَعَ aldatılmış demek. Çok avamı diyor yaratılmışlardan çok cahili diyor. Bidatçılar süslü sözlerle ne yaptılar? Aldattılar diyor. فَلِذَٰلِكَ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ مَجَالِسَتِهِمْ حَالَ خَوْدِهِمْ وَجِدَالِهِمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى. Cedel ettikleri zaman, buna daldıkları zaman onların meclislerini terk etmek bize emredilmiştir. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِيْتُمْ اَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Evet, Allah ayette, kitapta size şunu da indirmiştir ki diyor. Allah'ın ayetlerine küfredildiğinde, alay edildiğinde onlarla beraber oturmayın. Ta ki başka boş bir söze dalıncaya kadar. Biz bu ayeti nerede istidlal ediyoruz? Küfre rıza küfürdür kaidesinde değil mi? Küfür meclislerinde oturanlar ne yapmıştır? Küfre rıza gösterici küfretmiştir. Bidat meclislerinde oturanlar bidat işledikleri için, bidata rıza gösterdikleri için bidatçılar gibi ortak olmuş olurlar bidatlarına. Anlaşıldı mı? Onlar da tıpkı o bidatı savunan insanlar gibidir. Fısk meclisinde otursa o fıskı işleyen gibidir. E şimdi bir tane bidatçı kalksa, bakın pratikte bir size örnek vereyim. Dese ki bidatçıyla oturmak küfürdür bu ayette. Alın size bir pis bir bidat, pis bir anlayış değil mi? Halbuki Nas onun hakkında konuşmuyor. Kimin hakkında konuşuyor? Küfür konuşan ve o küfre rıza gösteren. Küfür meclisinde küfür konuşulurken o küfre rıza gösterenin tekfiri hakkında konuşuyor Nas. Doğru mu? Biri kalksa bu ayeti bu noktada istilal etse bir batıla sapmış olur. O batılıyla da başkalarını tekfir etmiş olur. Anlaşıldı mı mesele? Önemli olan ilim ehlinin her zaman vurguluyorum vasfı nedir? Nasları yerli yerine koymalarıdır. Eşyayı yerli yerine koymalarıdır. Allah bizi öyle kılsın. Evet. Ve kâle ta'alem ve izâ râeytel lezîne yehûdûne fî âyâtina fe'arid anhum hattâ yehûdû fî hadîsin gîri. Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. Bizim ayetlerimiz hakkında böyle dalmış, ilimsizce konuşan cahiller var ya, onları gördüğün zaman onlardan yüz çevir ta ki onlar boş bir söze dalıncaya kadar. Başka boş bir söze. Bak, zaten bu konuştukları da ne? Boş söz. Müşriklerin ve cahillerin işi nedir? Boş konuşmaktır. Bak, Allah demiyor ki faydalı bir şey dalınca onlarla otur. Niye? Onlar zaten hiçbir zaman faydalı bir şey konuşmazlar. Kendilerinde fayda yok ki. Fayda olsa zaten böyle konuşmazlar. Anlaşıldı mı burası inşallah? Burası ayetteki ince bir noktadır inşallah. Evet. وَكُلَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَجْلِ هِجْرَانْ اَهْلِ الْمَعْصِي وَالْبِدَعْ وَاِحْتِقَارِهِمْ وَالْاِبْتِدَاعْ عَنْهُمْ حَتَّى لَا تَتَمَكَّنَ بِدْعَتُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَحَتَّى يَشْعُرُ بِالْهِجْرَانْ وَالْصِغَارِ بِالْهَوَانِ وَالْصِغَارِ. Yani ta ki küçükler, işte idrak edemeyen, akledemeyen, daha hani insanların akılları farklıdır. Akıl fıtri bir şeydir. Yaratılıştan verilen bir şeydir. Herkesin her şeyi aynı kavramasını bekleyemezsiniz. Şeriat bunu böyle beklemiyor. Böyle idrak et, yani şeriat bize böyle öğretmemiş. Allah Azze ve Celle bize böyle öğretmemiş Rabbimiz Subhanahu ve Teala. İmam Berbahar'ın dediği gibi diyor, akıl fıtridir, Allah dilediği kadar verir. Allah da diyor herkesi aklı miktarınca hesaba çeker. Yani fıkı geniş olan, anlayışı ve zekası geniş olan bir Müslüman ile fıkı geniş olmayan bir Müslümanın Allah katında hesabı ne değildir? Aynı değildir. Allah herkesi aklı miktarınca hesaba çeker. Çoğu akıllı adam kendini şey zanneder. Yani kurtulmuş, çok biliyor. Allah bunu çok seviyor. Hep öyle zannederler. Halbuki onun için bir fitnedir, farkında değildir ya. Yani. Allah Azze ve Celle ona akıl vermiştir, anlayış vermiştir. Ondan hesaba çekecek kıyamet günü. Ve onun hesabının inceliği bu adamın hesabı gibi olmaz. Allah Azze ve Celle yeri gelir ötekine sormaz hesabını bunu. Sizin iki tane çocuğunuz olsa değil mi? Bir tanesinin aklı iyi olsa, diğerinin aklı ona göre biraz daha hafif olsa. İkisine de emretmişsiniz. Biri yapmış, biri yapmamış değil mi? Hangisine daha çok kızar? Hadi o yapmadı, onun aklı basmıyor. Sen nasıl yaptın oğlum dersin değil mi? Kıyamet günü de insanların akıllarından dolayı hesapları da böyle olacaktır. Farklı olacaktır yani. Bu şuna benzer. Mesela bugün piyasada şey konuşuyorlar. Yok işte balık yağı zeka geliştiriyormuş, akıl arttırıyormuş. Üçü ya işte şu bilmem gıda aklı geliştiriyor musun? Akıl fıtridir. Fıkıh akıl değişmez, artmaz veya eksilmez. Yaratılıştandır. Bu Allah'ın kaderidir. Kadere iman diyoruz ya. Allah dilediğine dilediği kadar verir. Kimse bunu sorgulayamaz. Yani bu motora benziyor. Siz mesela 2.0 motoru olan bir arabayla 1.4 veya 1.3 motoru olan bir arabanın verimi aynı mıdır? Kesinlikle değil. Ha, siz şunu yapabilirsiniz. Balık yağı ve benzeri gıdaların akla yaraması var ya, cevizin beyne faydalı olması vesaire vesaire. Hacamatın hafızayı kuvvetlendirmesi mesela. Bunlar neye yarar? 1.3 motora iyi kaliteli yağ koyarsanız alacağınız verime benzer. Siz 1.3 motora kötü yağ koyarsanız 1.3 motorun iyi yağla vereceği verimi vermez. Anlaşıldı mı? 2.0 motora da siz bakmazsanız, bakımını yapıp yağını koymazsanız tabii ki 2.0 motor kadar verim almazsınız. Akıl da böyledir işte kardeşler. Hazreti İmam Şafii radıyallahu anh'ın kullandığı bir ot var. Rivayetler var. Onu kullanmış. O hafızayı geliştirmiş. Ama çok acı bir şey. Ben Mısır'dayken alıp içmeye gayret ettim. Bir yudum aldım, tükürdüm yani. Çok acı bir şey. Balla karıştırılıyormuş. Çok acı bir tadı var. Ben adını unuttum. Onu bulsam alacağım. Bu zekayı geliştirdiğine dair rivayetler var. Hafızayı kuvvetlendirdiğine yani. Yani bu gibi şeyler olabilir. Etkisi, tesiri. Müslüman ilim talebeleri biliyorsa böyle şeyler ne yapacaklar? Zekalarını ve hafızalarını geliştirmek adına bunlardan faydalanacaklar. Ama bunlar bir yere kadar. Anlaşıldı mı inşallah? Akıl fıtridir. Bunlar az önce de ifade ettiğim gibi ancak var olan şeyi güzelleştirir. Yoksa daha üstüne çıkarmaz. Bu yüzden de bidat ehlinin meclislerini terk etmek, masiyet ehlinin meclislerini terk etmek, bu noktada insanları bidatçılardan ve onların meclislerinden sakındırmanın maslahatı nedir? Bu gibi aklı fazla bu meselelere basmayan cahil avam Müslümanın onlardan sakındırılmasıdır. Yoksa onlar gitse onlarla otursalar zuhruf sözlerle, yani zuhruf ne demek? Süs. Süs. Süslü sözlerle ne yapılır? Belki kandırılabilir. O yüzden Selefi Salih'in ne yapmışlar? Yanındaki avam Müslümanları böyle meclislerden sakındırmışlar. Bize de düşen avamları ne yapmaktır? Bu gibi meclislerden sakındırmaktır. Devam. Ha, mira tartışma demek. Vel cidal zaten Türkçe'ye geçmiş. Husumat düşmanlık. Yani tartışarak bir düşmanlık demek. Dinde her türlü tartışmanın, cedelin her türlüsü ne yapılmıştır? Terk edilmiştir. Sahabenin yolu budur. Eşşerh. Hâzi selâsatı tadullu alâ ma'na vâhidin av mutakârib. Fel mira muştakhu minel mirya. Heh. Bu diyor üç tane söz, yani mira, vel cidal vel husumat, hepsi de bir manaya delalet etmedir ve yakın manalar delalet etmektedir. O da nedir? Tartışma yani Türkçesi. Fel mira muştakkun minel meriyye. Meriyye'den nedir? Muştaktır yani türemiştir. Evet. Meriyye ne demek? Şüphe. Rıybe. Aslı rıybe. Şüphe var ya, rayb. Fela rayb'e. Şüphe yoktur demek değil mi? Buradan türüyor. Evet. Kâle fî lisânil arab mâde merâ. Vel-imtirâ fî şeyin eşşek fîhî. Vel-imtirâ fî şey, bir şeyde mira yani cedel, tartışma burada kullanıldı ya. Manası neymiş? Onu da şüphe etmek demekmiş. İnsan şüphe duymadığı bir şeyde niye tartışsın ki? Kendinden emindir. Der ki böyle, ister kabul et ister etme, yoluna bakar. Anlaşıldı mı? Devam. Ve kezâlike temâri. Hmm. Ya, cedel, tartışma hep aynı manalar. Ha, şek şüphe demek. Ha, onlarla ne yapma diyor? Cedel etme, tartışma diyor. Ve aslu fi lügatil cidal ve en yestehricel racule minel münazarati kelamen ve me'anil husume. Ve me'anil husume. وَقَدْ مَارَاهُ مُمَارَةً وَمِرَاءً. Yani lugavi boyutunu anlatmış uzun uzun lisan-ı Arap'tan. Yani bu tartışmak demek, şek şüphe demek. Evet. وَامْتِرَا فِيهِ وَتَمَارِ اَشَّكِ. وَفِي حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ الْمَخْزُومِي عِنْدَ اَحْمَدْ فِي الْمُسْنَدِ. Ahmet'in müsnedinde bir hadis var. اَنَّا كَانَ شَرِيكُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ قَبْلَ الْاِسْلَامِ. Kale. Kâle fekâne lâ yudâri ve lâ yumâri. He. O daha önce peygamberimizin ortağıymış İslam'dan önce. Diyor ki ne tartışırdı ne de ne yapardı? Yani müdara yapardı. Yani karşılıklı kalkıp böyle. Yani insanlar vardır mecliste birbirlerini yağlar ballarlar. İnsanlar vardır birbirlerine hakaret eder, edepsizlik yaparlar. Müslüman ikisinin ortasındadır. Ne sevgide aşırıdır ne düşmanlıkta aşırıdır. Her şeyde ölçü Allah ve Resulün emrettiği şeydir. Fakat burada anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal el mirafil Kur'an küfrun. He, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an hakkında tartışmak küfürdür. Bu hadis rivayet edilmiş. Yalnız burada küfrün dikkat edin elif lamsız gelmiş. Yani küfrün duna küfür. Küfrün altında bir küfür kişiyi dinden çıkarmayan bir küfür. Ey el mücadeletu ve niza'u fihi bime yucibu şek ve yuqi fil meriyye. He. Ta ki tartışma ve cidalde şek ve şüphenin artması insanların inançlarından şüphe duymalarıdır. Evet. Velakinnel mira'a el mezkur huna ya'ummul mira'a fi umurid din kulliha. Kel fil kadar. Kulların fiilleri hakkında tartışma, kader hakkında tartışma, vel mirafi esmailla ve sifatihi Allah'ın sıfatlarında ve isimlerinde fi maaniha o isim ve sıfatların manaları hakkında tartışmak ve ma tedullu aleyh. Yani buna delalet eden her türlü tartışma girer işin içine. Dinin furuunda, dinin aslında hiç fark etmez. Her yerdeki cidal ve tartışma buna girer. Ve kaza fil umuril gaybiyye min azabil kabr. He. Kabir azabı hakkındaki gaybi meselelerde de tartışmak. İşte kabir azabı Müslüman'a mı var? Kabir azabı sade kafire. İşte kabir azabı yani şu manada zaten ehl-i sünnetin inancı bellidir. Kabir azabı Müslüman kafir bütün insanlara vardır. Yalnız kabir azabı işte sen söyle adını. Şurada nerede Mutezile ihtilaf etmişti? Allahümme salli ve sellem aleyhi ve sellem. Mutezile bir istisna getiriyorlar. Neyse inşallah daha sonraki derste Allah nasip ederse bakar hatırlatırım Allah'ın izniyle. Yani gaybi işlerde. Yok melek şöyle mi gelir, böyle mi gelir, üste mi çıkar, toprağın ortasında mıdır, altında mıdır? Hani şeriatın haber vermediği gaybi meselelerde oturup konuşup tartışmak yani. Evet. Min azabil kabr ve sifatu ve ma ba'dahu. Ve gayri zalik. Fe inne ahle sünneti yetevakkafuna an ma la yazhuru lahum. Ehl-i sünnet kendilerine izhar edilmeyen Allah'ın ve Resulünün kendilerine haber vermediği şeylerde tavakkuf ederler, susarlar. وَلَا يُجَادِلُونَ اَحْلَ الْبِدَعِ. Bidat ehli hakkında da mücadele etmezler. وَلَا يَتَنَازَعُونَ فِي اُمُورِ الْغَيْبِ اَلَّتِ مَا اَطْلَعَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهَا. Evet, Allah'ın onları muttali kılmadığı gayb işlerinde de tartışmazlar. وَذَٰلِكَ مِنْ جُمْلَةِ اَقِيدَتِهِمْ. Hatta yecidu delilen yekuluna bihi vallahu a'lam. Bu işte onların akidesinin genel halidir. Delil görene kadar Allah'ın dini hakkında ne yapmazlar? Konuşmazlar. Şeytan bir melek miydi değil miydi? O kadar tartışılmış ki tefsir kitaplarında. Niye? İşte bu yekuluna lil melaiketi secdu li adem fesecedu illa iblis. İşte biz dedik ki melekleri şeye secde edin. Allah subhanahu wa ta'ala Adem'e secde edin diye emretmiş. Hepsi secde ettiler illa iblis. İblis hariç. Diyor ki bak Allah melekler grubuyla zikretmiş onu. Biri çıkıyor diyor ayet var. Vakane minel cinni. O cinlerden de diyor. Nasıl melek olsun? Tamam doğru naslar var. İnsan söyler bırakır. Hani biri diyorsa ki böyle böyledir. Cinnilerdendir. Der ki ben bu ayete dayanarak bunu söylüyorum. Öteki de der ki meleklerden de sonra kovuldu. İşte lanetlendi. Diyebilir. O da burada bir delil almış kendince. Ama gayb nereden bileceksin ki? Bu sefer bir soru çıkıyor. İşte şeytanlar cinler midir? Yoksa cinler şeytanlardan ayrı bir taife midir? Tamam bunu da konuşmuş alimler. Söylemişler ama bu demek değildir bunları konuşmayacaksın. Konuşacaksın ama cidale tartışmaya götürmeyeceksin. Yok sen nasıl inkar edersin? Apaçık ayet var cinlerdendi. Nasıl dersin meleklerden Allah'ı yalanlarsın falan. Bidat ehlinin vasfı zaten budur. Anlaşıldı ne demek istedi? Burada... sahabenin edebi ve ahlakından bahsediliyor. Niye? Hocaları kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Müslüman bu gibi ahlaksız işlerden nedir? Beridir. Bu istu li yutimme mekarimel ahlaki. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz diyor hiçbir bidat ehli görmeyelim ki selef-i salihin. Baktık ki belli bir dönem sonra ne yapmışlar? Allah'ın dininden sapıp gitmişler, helak olmuşlar, küfre düşmüşler. Neyle başlıyor bu küfür? Ahlaksızlıkla beraber başlıyor. İnsan ahlaksız oluyor. Ardından bidatçı oluyor. Ardından veliyadu billah küfre düşüyor. Allah bizleri güzel ahlak ile ahlaklandırsın. Resulullah'ın dediği gibi aleyhissalatü vesselam aynaya geçtiğinde Allahümme hassin hulki kema hasente halki. Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir diye ne yaparmış? Dua edermiş. İnşallah biz de Rabbimize hep böyle dua edelim. Allah da bizi güzel ahlaklı Müslümanlardan kılsın. Sözlerimde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahidu davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Thank you.